2569 zł. Teraz za jedyne 2369 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry, jest 19. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W sprawie Pegasusa premier nie przyjmuje do wiadomości doniesień o legalności stosowania podsłuchu. Ostra końcówka kampanii wyborczej na prezydenta Krakowa, w tle billboardy i duże pieniądze. Zawaliła się iglica i część miedzianego dachu. Trwa dogaszanie pożaru zabytkowej giełdy w Kopenhadze. Premier Donald Tusk mówi, że nie przyjmuje do wiadomości doniesień o legalności stosowania Pegasusa. Dziś dowiedzieliśmy się, że w latach 2017-2022 Pegasusa wykorzystano wobec 578 osób. Byłe kierownictwo MSWiA, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, twierdzi, że podsłuchy stosowano na wniosek sądów. To zasłanianie się prawem, mówi premier. To nawet nie jest pytanie o legalność czy nielegalność. Znamy reżimy w historii Europy i świata, które bardzo dbały o legalizm swoich do gruntu nielegalnych działań. Wiecie, jakim legalistą starał się być Stalin? Na wszystko był papier. Więc nie przyjmuję do wiadomości uwag tych pisowców, którzy twierdzą, że podsłuchiwanie, wynajmowanie firm detektywistycznych do inwigilowania posłów, posłanek opozycji, używania aparatury podsłuchowej, że to było legalne i w porządku. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu minister sprawiedliwości chciałby przedstawić informacje o skali inwigilacji Pegasusem. Adam Bodnar podkreślił, że sprawa jest na tyle ważna, że wymaga dyskusji plenarnej. Zaostrza się kampania wyborcza w Krakowie. Po przegranej pierwszej turze do ofensywy billboardowej przeszedł Łukasz Gibała. Jego komitet sfinansował kilkaset plakatów atakujących kontrkandydata posła Aleksandra Miszalskiego. Informujemy na nich, że firmy turystyczne posła wzięły w czasie pandemii 11 milionów złotych publicznej pomocy, mówi Łukasz Gibała. Zabiegał o interes branży turystycznej, której on sam wtedy był częścią. Miał firmy z tej branży, które dostały gigantyczne dotacje w wysokości 11 milionów złotych i on sam z mównicy sejmowej w formie interpelacji zabiegał, żeby to wsparcie było jak największe. No moim zdaniem ktoś, kto ma firmy z branży turystycznej, powinien się wyłączać z tego typu działań. Podane na plakatach informacje są nieprawdziwe, komentuje Aleksander Miszalski. Na tych plakatach wiszą hasła, które są grubymi manipulacjami, półprawdami, odpowiednio napisanymi. Ja apelowałbym do Łukasza i jego sztabu, by mimo wszystko wrócili do tej retoryki bardziej łagodnej. W pierwszej turze w Krakowie Aleksander Miszalski otrzymał 37% głosów, a Łukasz Gibała nieco ponad 26%. Dogrywka w niedzielę nie tylko w Krakowie, ale w sumie w 60 miastach w Polsce. W sprawie postów Muzeum Auschwitz na Facebooku doszło do pomyłki. Tak na pytanie Polskiego Radia odpowiedziało biuro prasowe Mety. Kilka dni temu Facebook zablokował posty ze zdjęciami ofiar niemieckich zbrodni w Polsce i oznaczył je jako naruszające standardy społeczności. Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do właściciela portalu pismo z żądaniem wyjaśnień. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że sprawa dotycząca postów Muzeum Auschwitz musi zostać szczegółowo wyjaśniona przez właściciela Facebooka. Jakie były tego szczegółowe przyczyny, gdzie zawiódł algorytm, dlaczego nie było nadzoru człowieka? Pytamy również, ile osób w tej chwili pracuje nad moderacją polskich treści. Z kolei biuro prasowe Mety, właściciela Facebooka, odpowiedziało dość lakonicznie, że doszło do pomyłki, za którą przeprasza. Jednocześnie przyznało, że treści zamieszczone przez Muzeum Auschwitz nie naruszyły zasad serwisu. Meta nie tłumaczy, czy za pomyłkę z ubiegłego tygodnia odpowiada algorytm Facebooka, czy jakiś moderator. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przepychanki demonstrantów z policją w stolicy Gruzji Tbilisi. Od wczoraj przed gmachem gruzińskiego parlamentu trwają akcje protestacyjne. Część Gruzinów nie chce, aby deputowani rozpatrywali projekt ustawy o zagranicznych agentach. Wczoraj wieczorem tysiące Gruzinów protestowało przed budynkiem parlamentu, wznosząc antyrządowe hasła i nazywając projekt ustawy rosyjskim prawem. Policja aresztowała 14 osób. Od rana niewielkie grupki demonstrantów gromadziły się przed głównymi i bocznymi wejściami do gmachu parlamentu. Przed kolejną zaplanowaną na dzisiejszy wieczór wielotysięczną demonstracją doszło do przepychanek liderów opozycji z policjantami. Jednocześnie w parlamencie deputowani rządzącej partii Gruzińskie Marzenie debatują nad przyjęciem ustawy piętnującej organizacje pozarządowe osoby korzystające z zagranicznego wsparcia. Dokument krytykują opozycja, obrońcy praw człowieka, dziennikarze i państwa Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru starej giełdy papierów wartościowych w Kopenhadze. Zawaliła się charakterystyczna iglica budowli i część miedzianego dachu. Dzieła sztuki są przewożone do Muzeum Narodowego, mówi dyrektorka magazynów Kamila Jul-Bastholm. Zapakowaliśmy i zabezpieczyliśmy obiekty. Nasi konserwatorzy przeprowadzili tę operację wobec setek dzieł sztuki i przewieźli do magazynów Muzeum Narodowego. Pojechały tam trzy duże transporty pod eskortą policji w związku z ich wysoką wartością. Tak jest dalej. Dzieła sztuki nadal są wywożone. Władze Kopenhagi zapowiadają odbudowę zabytkowej giełdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za dzisiejszą aurę odpowiedzialny jest Niż z Nadmorza Północnego, ochrzczony imieniem Renata, który przynosi chłodne powietrze polarnomorskie. Wieczór pochmurny, przed nami deszcz i burze możliwe, szczególnie na południu i w zachodniej połowie kraju, a temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni, nieco chłodniej nad morzem około 6 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 po 19 od nas to już wszystko. Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Chórem dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, a teraz będzie zupełnie inny chór. Inny chór. Ale ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy na antenie, a mianowicie o tym chlebie. Zrobiłaś się głodna? Muzyką. A, to swoją drogą. Oczywiście ja bym mogła całą godzinę teraz nawijać o tym pięknym zapachu i smaku chleba. I tych wspomnieniach, które się z tym wiążą. Dokładnie. Ale chciałam powiedzieć, że z robieniem chleba jest trochę jak z tworzeniem muzyki. Też potrzeba trochę cierpliwości. I dobry zakwas. Tak. Rotacja. Za konsolą niezmiennie i cierpliwie Maciej Załęcki, audycję wydaje Michał Kowarski, ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do godziny 20, a przed nami godzina z moralami, opowieściami i przede wszystkim nowościami. stop until the drop stops. Wczoraj na wszystkich kanałach streamingowych pojawił się najnowszy utwór Jamiego XX. Brytyjczyk od jakiegoś czasu zaostrza nam apetyt na nowości, bo co i rusz wrzuca jakieś zdjęcia do mediów społecznościowych ze studia. I też ostatnio w BBC One powiedział, że nadaje płycie ostatnie szlify. I choć data premiery pozostaje nadal nieznana, to znajdziemy na nim prawdopodobnie Belly on the Floor, które przed chwilą pojawiło się na antenie Trójki. Utwór powstał jeszcze w czasach pandemii, gdy oboje artyści, bo na wokalu Honey Dijon, prowadzili zdalne sesje nagraniowe. I chociaż słuchałam utworu wczoraj wieczorem, to dzisiaj w rotacji brzmi o wiele, wiele lepiej, prawda? Dzisiaj w audycji dużo nowości, również z Polski. Przed nami piosenka od Poli Hobot i Adama Barana, którzy utworem Chodźmy do mnie zapowiadają swój kolejny, drugi album Burza. Ten ukaże się już 26 kwietnia. A utworowi Chodźmy do mnie towarzyszy teledysk zamykający tryptyk, zapowiadający nowy album. Piosenka opowiada o przebodźcowaniu, o tym, jak żyjemy w natłoku złych informacji i poszukujemy w tym wszystkim swojego dobrego, wewnętrznego głosu i bliskości z drugim człowiekiem. O tym natłoku informacji dzisiaj śpiewają polscy artyści. Już za parę chwil koszykarskim krokiem wejdzie do studia Trójki Paulina Przybysz, by opowiedzieć o swoim najnowszym singlu, a my teraz słuchamy Chodźmy do mnie, Pola Hobot i Adam Baran. Jak sen, co chwilą na antenie trójki The Black Keys w utworze Don't Let Me Go z najnowszej płyty Ohio Players, która ukazała się 12 kwietnia. A ja sobie przypomniałam o tym zespole za sprawą filmu, który miałam szansę zobaczyć wczoraj w kinie, Civil War. To właśnie w tym filmie pojawia się utwór Howling for You z płyty Brothers z 2010 roku, właśnie zespołu The Black Keys. Ja oczywiście polecam Civil War z ręką na sercu, film o dezinformacji, która prowadzi do wielu nieporozumień i wojen. Także jest to opowieść o dziennikarstwie, o poświęceniu, trochę o przekraczaniu swoich barier i o wielu, wielu innych kwestiach, które zachęcam, żeby samemu trochę odkryć, pójść na ten film, przekonać się. Ja na początku się wzruszyłam, a później zostałam z milionem myśli w głowie. Ale nie o filmach dzisiaj, tylko o muzyce. W 2016 roku frontman Falls, Yanis, otrzymał propozycję współpracy z legendarnym nigeryjskim perkusistą i kompozytorem Tonym Allenem w jego paryskim studiu. Muzyka była w 60% ukończona przed śmiercią Allena w 2020 roku, ale Yanis poczuł obowiązek ukończenia nagrania, w wyniku czego powstała epka Lagos, Paris, London pod szyldem Yanis and the Joe. I my właśnie słuchamy jednego z utworów z tej epki, Walk Through Fire, premierowo w trójce. Do własnych przekonań przytrafiłam się sobie. nim ruchem dogonić się zdołam. Chwilę posiedzę przy tobie. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Uciekam przed nikim, czas trzyma serca tempomat. Tam gdzie las, tam gdzie brudne chodniki, gdzie świętym celem jest droga. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Na moście opuszczam szyby, jak chodzi myśli, ja latam. I słyszę głos mój prawdziwy, soundtrack tego lata. Na moście opuszczam szyby, jak chodzi myśli, ja latam. I słyszę głos. Paulina Przybysz w utworze Soundtrack i Paulina Przybysz w Studiu Trójki. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem w fizycznej postaci. Tak, ale przed treningiem czy po? Wczoraj miałam trening, przedwczoraj też. Czyli to dzisiaj jestem odpoczynek. Ale jutro jedziemy grać do Mrokowa. Paulin. Z dziewczynami, więc też przed. No to kciuki trzymamy mocno. Paulina Przybysz, zdobywczyni tegorocznego Fryderyka w kategorii Album Roku Soul i R&B. Artystka płodna, zgadza się? Tak, tak. Znana z projektów Sisters, Rita Pax, a także wielu, wielu innych gościnnych występów oraz koszykarka? Nie powiedziałabym. Zdecydowanie dużo lepiej śpiewam niż gram w kosze, ale po prostu bardzo lubię grać w kosze. Ta koszykówka pojawia się w teledysku do najnowszego twojego singla Morale, który już za chwilę wybrzmi na antenie Trójki, ale zanim to mam wrażenie, że nie zatrzymujesz się, bo stale tworzysz, stale otrzymujemy od ciebie jakieś utwory, płyty, epki, ale także i pojawiasz się na gościnnych występach u innych artystów. To prawda, ja już chyba nabrałam takiego spokoju, że w zasadzie nie muszę wykonywać takich bardzo raptownych ruchów, bo to jest chyba nieskończona gra, w której biorę udział. I skoro robię to już 20 lat, to być może będę robiła to po prostu już tak dożywotnio. Ale mam wrażenie, że im mniejsze odczuwam ciśnienie, tym więcej wspaniałych propozycji do mnie przychodzi. Chyba tak działa trochę kosmos, że jak tak się nie wymusza, to jest tak jak z szukaniem chłopaka. Jak szukasz, to go nie ma, a jak nie szukasz, to przychodzi czterech. Trzech. Trzech. No. No i tak właśnie czuję, że teraz jestem w etapie rozluźnienia gdzieś w umyśle, a jednocześnie tym więcej rzeczy ze mnie wychodzi i do mnie przychodzi. Czy to właśnie jest przepis na odnalezienie sensu działania? I hope so. Mm-hmm. Chyba może tak być. Aczkolwiek też coraz więcej pytań się we mnie rodzi. Takich egzystencjonalnych i niestety coraz bardziej słyszę to w piosenkach, że jest coraz więcej pytań. No ale to chyba jest jeden z elementów poszukiwania też i odpowiedzi na te pytania i rozwijania się duchowo, egzystencjalnie także. Tak. Myślę, że trochę tak jest. 2 dni temu byłam na filmie Perfect Days. Nie wiem, czy już widziałaś. Właśnie nie mam, to też w planach. Musisz zobaczyć koniecznie. Tam właśnie jest wątek człowieka, którego z pozoru proste, takie nienasycone wartką akcją życie jest po prostu wspaniale dobre i ja bym tak chciała. Ja się w ogóle czuję lekko doświecona przez ten film. O, to koniecznie nadrobię, ale zanim, no to jeszcze rozmawiamy o utworze Morale, w których śpiewasz między innymi, rapujesz, do tego też jeszcze przejdziemy, o tym przybodźcowaniu. Jestem ciekawa, czy przyszedł u ciebie w życiu taki moment, w którym stwierdziłaś, okej, stop, tego już jest za wiele. Wydaje mi się, że tak postpandemicznie... Tak myślę, że w ogóle pandemia zatrzymała trochę taki pęd przymusowo i trochę w sposób dramatycznie przykry, ale jednocześnie zostawiający taki wywar z tego, co po prostu jest ważne. To my w takim razie teraz odsłuchamy utworu Morale, o którym więcej już za chwilę. Robię w bok przed siebie, dam krok. To co było zostawia mój wzrok. W mych mam co myślisz dziś o mnie. Trochę queena, trochę pokornie. Wrzucam plany w pole kwantowe. Słowa moje nie są matowe. Poleruję odwagę i styl. Trochę mnie przeraża twój drill. Myję twarz, ginę, lole, nihilizm. Parzę kawę do pączków J. Dilly. Jeszcze śpicie po złotej tequili. Gdzieś tam pod wieczór będziecie znów mili. Złoty sen z jesy fentanyli. Zombieland, cierpienie, czyjś wynik. Wstyd w obliczu czu małpy i goryli. Ewolucja, coście zrobili. Omijam strach, to wibruje nisko. Chcę się podaplać, okej, ja czyć stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskocz tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zwykłe wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Ej, jest trochę odbili. Awantura, free Willy Wonka. Błąd ma tak, się prawda jąka. Aktorka i gra też aktorka. Mam przepracowane morale. Czuję się zbruka na ekranie. Motę gębkę, idę na hale. Czas wyczesać mózgowe fale. Się w tym daplać, okej, ja czyć stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskoc tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zwykłe wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Omijam strach, to wibruje nisko. Chcesz się w tym daplać, okej, ja czyć stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskoc tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zwykłe wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Morale i Paulina przybysz przed chwilą na antenie Trójki. My powracamy do rozmowy na temat tego singla, bo też i cała epka, cały koncept jest taki, aby skupiać się przede wszystkim na tekstach. One mają mnóstwo treści. Podejrzewam, że gdybym przesłuchała kolejne 5 razy tego utworu, to bym znalazła kolejne smaczki i kolejne. Bardzo podoba mi się nawiązanie do pączków. JD. No, tak. Ale także, czy historia bitu zaczyna się od Billie Eilish? Ja po prostu sama stworzyłam sobie stopę, do której jakieś takie 2 funty, do których... rymowałam ten tekst, a potem przekazałam jak najbardziej produkcję do WIHZG, czyli Pawła Stachowiaka, który przewrócił to znowu do góry nogami i stworzył swój kosmos. Ale tak, faktycznie jak gdyby, jak weszłam już w tą rytmikę i zaczęłam się bujać, to czułam, że to jest trochę Billie Eilish. Stąd wstawka z takiego strumienia świadomości, które lubię zostawiać. A jakbyś mogła trochę powiedzieć o procesie tworzenia tego tekstu, bo on jest bardzo rapowy, ty go przynajmniej tak prezentujesz, bardzo dużo tam się dzieje. No, aż zaostrzyłaś mi apetyt na to, co się zadzieje w kolejnych 4 utworach. No, na pewno na tej epce jest dość różnorodnie, jeżeli chodzi o techniki wykonawcze. Natomiast w tym utworze wydaje mi się, że to jest jakaś kumulacja moich w ogóle przemyśleń i obserwacji na temat polskiego rapu jako takiego. Stąd trochę mnie przeraża twój drill. Wiadomo, że drill jest trochę bardziej brytyjską może sceną, ale poruszam tutaj kwestię fentanyli i generalnie znieczuleń ludzkości, młodzieży i tego, że w zasadzie ja w ogóle kocham flow polskiego rapu i lubię się zagłębiać w nowe produkcje, natomiast często jestem smutna i znużona faktem, że treść w zasadzie dotyczy używek i pieniędzy. Imprezy, pieniędzy i mamo, udało mi się. Ale to jakby, prawda, coś w tym jest. Spoko, ja rozumiem ten etap w życiu, że to trzeba wypowiedzieć, ale jak już odpalam kolejny i kolejny utwór i on jest o tym samym, a jednocześnie myślę sobie o tym, że mam nastoletnie dzieci i one też tego słuchają, bo to ma super flow, ale jednak, no, po co tyle czasu rozmawiać o narkotykach, skoro potem tylko spotykamy problem detoksykacji. Ale ja na przykład odczytuję ten utwór zupełnie inaczej. Traktuję to, chociaż może to się łączy z tym, co przed chwilą powiedziałaś, jako przepis na zdrowe i świadome życie. Ja nie wiem. Ja myślę, że to jest właśnie taka karuzela myśli w tym utworze. Natomiast często jest tak, że pisząc utwory w zasadzie mówimy sami do siebie. Same do siebie. I ja sama do siebie w jakiejś takiej mantrze myślę sobie, że staram się omijać miejsca, które właśnie nie to, że nie chcę wiedzieć o rzeczach, które generują jednak strach i obawy, ale na przykład na siłę nie idę na horror. Nie wchodzę w to. Powiedzmy też trochę o tej koszykówce, która, jak sama wskazujesz w tekście, wyczesuje ci mózgowe fale. Tak, są czynności, takie właśnie koszykówka jest akurat fantastyczna, bo oprócz faktu zmęczenia ciała wymaga ode mnie ogromnego skupienia na tym, co się dzieje na boisku albo jakie ćwiczenie daje nam trenerka. I naprawdę jak kozuję jedną ręką, a drugą mam podawać do koleżanki piłeczkę od tenisa, to nie ma takiej opcji, żebym się zastanawiała teraz nad sensem życia i o tym, co mam zrobić jutro i czy zdążę na zakupy albo cokolwiek. Po prostu jestem wtedy tam i wtedy. Czyli chyba każdy z nas potrzebuje czegoś takiego, jakiegoś przerywnika w swoim pędzącym życiu. Tak, czynności, która po prostu nie daje możliwości uciekania głową nigdzie indziej. To powiedzmy jeszcze o tej koszykówce jeszcze raz, bo ona się pojawia w teledysku. Jak narodził się koncept na przedstawienie tej historii obrazem? Ja po zakończeniu w ogóle zbioru tych piosenek miałam przed oczami różne obrazki, natomiast ten był ewidentnie do ćwiczenia ciągłego kozłowania i oddaj piłkę, idę na halę, sugerowało. W zasadzie klipy do całej tej epki, która nazywa się Space EP, 2024. Czyli jednak ta współpraca z kosmonautami. No w ogóle jako przybysz ja zawsze czuję się w obowiązku. Przybysz z kosmosu. Trochę gospodarować kosmosem. Natomiast miałam ochotę zrobić coś tak pełnego jak niczym Beyoncé, która może sobie pozwolić na klip do każdego utworu, prawda? No nasze klipy nie są aż tak wysokobudżetowe, są bardziej takimi wizualizacjami. Ale są bardziej szczere. Na pewno są bardzo szczere i na pewno powstały dzięki w ogóle zgromadzeniu ludzi, którzy mieli na to zajawkę i jestem bardzo wdzięczna za to. Dawid Ho jest autorem naszych obrazków. No i w sumie nie mogę zdradzać, co będzie dalej, bo ale premiera epki? Możemy zdradzić premierę epki chociaż? Co 2 tygodnie będą ukazywały się single. Każdy ma swój obrazek, a utworów jest jeszcze 4. No to my zacieramy ręce, będziemy bacznie obserwować, bacznie słuchać i na pewno będziemy wracać do utworów Pauliny Przybysz w rotacji. Zachęcam też, żebyś jeszcze przez chwilę pozostała, tak jak słuchacze i słuchaczki z Trójką, bo przed nami Lucy Rose. Znasz może? Nie znam. To ja tylko powiem, że Lucy Rose to brytyjska wokalistka, kompozytorka, która debiutowała 12 lat temu, a teraz powraca ze swoim nowym albumem, którego premiera już w najbliższy piątek, This Ain't The Way You Go Out, który ukaże się już niebawem. Could You Help Me? To utwór, który teraz na antenie Trójki się pojawia. A Paulina Przybysz była z nami. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Melt to czteroosobowy zespół z Irlandii, który odkryłam stosunkowo niedawno, a który zachwycił mnie swoim symfrokowym brzmieniem i chyba wiem czego, a raczej kogo jest to zasługa, bo ich drugi studyjny album został nagrany na żywo i wyprodukowany przez Daniela Foxa zespołu Gila Band. A może motyw przebodźcowania trochę już się nam powoli rozmywa, to powraca temat, który także poruszany jest w filmie Civil War, o którym dzisiaj wspominałam, czyli oddziaływania na siebie, czy to w kontekście zjawisk, czy to w kontekście relacji społecznych. Album Melt, zatytułowany Filed Theory, właśnie o tym jest. A my wysłuchaliśmy utworu Figment. Przed nami natomiast dziewczyna, która od wydania swojego albumu w 2021 roku nie schodzi z ust dziennikarzy i szerokiego grona fanów. Girl in Red wydała w miniony piątek drugi studyjny album i jak tytuł sam wskazuje, znowu to zrobiła, raczej robi, bo I'm Doing It Again, Baby, taki tytuł nosi wydawnictwo, odbija się głośnym echem. Artystka wystąpiła na tamtegorocznej pierwszej edycji festiwalu Inside Seaside i o tym festiwalu, mam nadzieję, jeszcze może parę słów zdążymy dzisiaj powiedzieć. Been loving you and I can't get enough. Dark Vacay, drugi singiel z nadchodzącego albumu Cigarettes After Sex, który ukaże się już 12 lipca. Widzę, że wielkimi krokami zbliża się godzina 20. Czas kończyć naszą dzisiejszą rotację. Jutro zapraszam Michał Kowarski, który dzisiaj pojawił się w roli wydawcy. Audycję zrealizował Maciej Załęcki. A ja obiecałam, że jeszcze słowo o Inside Seaside. No to The Last Dinner Party właśnie wystąpi w listopadzie. Ja nazywam się Gosia Kubowska i bardzo dziękuję za to spotkanie.